Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de kurmuş olduğu o güzel mektebi tanıyoruz. O güzel mektebin güzel bir muallimi ve talebesi olan Musab İbni Umeyr'i tanıyoruz. Daha doğru ifadeyle tanımaya çalışıyoruz. Çünkü onları tanıma zorunluluğunun olduğunun bilincinde olarak bu yola revan olmuşuz. Allah bu yolda inşallah bizleri yürütsün. Yolcuyuz. Öyledir. Dünya hayatı aslında bir yolculuk hayatıdır. Yola çıkan yolcular heybelerine azık almak zorundadırlar. Çünkü yolculuk azıkla ancak yürünür. Bir de yolculuk yol arkadaşıyla yürünür. Onun için Araplar derler ki er-refik kablet tarik. Yoldan önce yol arkadaş. Yol arkadaşsız yol yürünmez. İmamsız da yol yürünmez. İki arkadaş olsanız, yola revan olsanız, bir adım sizden önde olan söz itibariyle de bir adım önde olmak zorundadır. Hal böyleyken eğer, ki doğrusu da budur, büyüklerimiz bize bunu öğretmiştir. O halde risaletin yolunda yürürken de hem imamlı hem arkadaşlı yürümek zorundayız. Madem böyledir, o halde kimi geçireceğiz biz imam olarak önümüze? Kimi geçireceğiz bu yolda arkadaş olarak yanımıza? İmamımız Allah Resulü olsun. Yolculuk sırasında dostlarımız ve arkadaşlarımız da sahabe olsun. Eğer onlarla yürürsek inanın dostlar, geminin güvertesi Allah Resulü'nün elindeyse o gemiden korkmayın. O geminin varacağı yer bellidir. Eğer sahabe gibi arkadaşlarımız varsa o yoldan da korkmayın. Ne kadar zor olursa olsun, risaletin yolu zordur. Allah yolunda yürürseniz eğer ayağınıza diken batar. O yol dikenli yoldur. Ama sağınızda Mus'ab, solunuzda Abdullah İbni Mesud. Sağınızda Bilal, solunuzda Süheyb. Sağınızda Ali, solunuzda Ömer, sayın gitsin. Eğer olursa korkar mısınız o yolda yürümeye? Biz sağımıza Mus'ab'ı geçirmişiz. Allah ondan ayırmasın. Mus'ab'la birlikte yürüsün. Onun refakatinde hayatımızın sonuna kadar yürümeyi bizlere nasip eylesin. Evet dostlar. Bugün Yesrib'i Medine kılan davetçi Mus'ab diyeceğiz. Dersimizin ana başlığı böyle. Şöyle bir özetleyelim geçen dersimizi ki bu ders söyleyeceklerimizin ayakları yere biraz daha sağlam bassın. Geçen ders dedik ki Medine'de o günkü adıyla Yesrib'de 12 kişinin talebi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musab İbni Umeyr'i oraya muallim olarak gönderdi. Musab gitti oraya Darul Esad'a, yani Esad İbni Zürare'nin evine yerleşti ve orada bir çalışma başlattı. Aslında o çalışmanın öncesi vardı. Bir senedir Esad İbni Zürare zaten orada bir çalışma yapıyordu. Mus'ab gidince o çalışma daha da bereketlendi. Çok farklı noktalara kaydı. Mus'ab İbni Umeyr'in bir senelik kısa bir zaman zarfında nasıl bir başarıya imza attığını biliyoruz. Onu başarıya götüren sebepleri anlamaya çalışıyorduk. Dedik ki Mus'ab'ı başarıya götüren en temel sebepler hatip olarak kendinden, hitap olarak söylediklerinden, muhatap olarak da karşıdakilerden haberdar olması ve onları tanımasıydı. Eğer bir davetçi hatip olarak kendini tanıyorsa ki onun nasıl tanıdığına dair 5 madde söylemiştim. Oralara girmeyeceğim ama siz geçen dersi hatırlıyorsunuz. Hitap olarak söylemindeki özellikleri de 5 maddede özetlemiştik. Söz gelip muhataba dayanmıştı. Muhatabı da bugün söyleyeceğiz. Ama öncesinde bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Allah Resulü kendisinden böyle bir talep olduğu anda hiç düşünmeden Mus'ab İbni Ümeyr demesi ve Mus'ab'ı Yesrib'e göndermesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden bu iş için aslında Mus'ab'a bir rol biçtiğinin deliliydi. Neden Mus'ab olduğuna dair bugüne kadar birkaç şey söyledik. Bugünden sonra da söyleyeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var ki, davetçi kimliğinde olan bir insan eğer hitap olarak da, hatip olarak da, muhatap olarak da bazı hususiyetleri dikkate almazsa kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Buna ait örnekler var biliyor musunuz? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mus'ab'ı değil de Hazreti Ömer'i gönderseydi ne olurdu? Olacakları hesap edin. Ne olacağına dair bir örnek vereyim size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hakem İbni Kaysan isimli bir zatın ayağına gidiyor. Onu İslam'a ve imana taşımak için. Gidiyor geliyor eli boş dönüyor. Gidiyor hakemden hakaretler işitiyor. Gidiyor hakemden yüzünü ekşitecek bir ifade görüyor. Ama buna rağmen ısrar ve tekrarla Allah Resulü o zatın evinin kapısına defaatle gidiyor. Bir gün Ömer'le de gidiyor. Hakemin tavrı aynı tavırdır. Ömer o anda gadaplanır. Ya Resulallah der. Şu 3 kuruş etmeyen adamların kapısına gidip geliyorsun. Bırak beni şunun kafasını uçurayım. Hayır diyor ey Ömer. Maharet cehenneme adam itelemek değil. Asıl maharet cennete adam kazandırmaktır. Ne oluyor peki? Efendimizin ısrarı ve tekrarıyla hakem iman ediyor. Suffa'nın gözde talebelerinden biri oluyor. Yetmiyor. Biri Maune öğretmenlerinden biri olarak biri Maune'de şehit oluyor. Onun şehadet haberi Medine'ye ulaştığı zaman onun akrabalarını gördüğünde Ömer şunu diyecektir. Eğer o gün Allah Resulü beni dinleseydi hakem şimdi cehennemde bir odundu. Ama beni dinlemedi. Hakem cennete hem de şehit olarak vardı. Bu bir tabiat meselesidir. Efendimiz bunu çok iyi bildiği için Ömer gibi birini değil Yesrib gibi bir coğrafyaya Mus'ab'ı göndermiş. Mus'ab'la kapıları açmış sonra Ömer'in oturması gereken yere de Ömer'i oturtmuştur. Bir örnek daha vereceğim. Hicretin 9. yılı Allah Resulü Yemen'e bir davetçi gönderecek. Kimi gönderiyor biliyor musunuz Yemen'e? Halid bin Velid'i gönderiyor. Halid'i gönderiyor. Halid gidiyor. O insanları davet ediyor. Sonra bir mektup yazıyor Allah Resulüne. Ya Resulallah bu adamların laftan anladıkları yok. Eğer müsaade edersen bunlara farklı bir şey uygulayayım ben. Halid'in uygulayacağı sistemin de ne olduğunu biliyorsunuz. Efendimiz hayır diyor. Ve Halid'in arkasından Ali'yi gönderiyor. Eğer Mus'ab yaşasaydı inanın Yemen'e Mus'ab'ı gönderirdi. Ama Ali de her işin adamı olarak Yemen'e gidecektir. Buradan sonrasını Halit anlasın. Geldi diyor Ali. Bizim söylediğimiz sözlerin aynısını söyledi. Biz neye insanları davet ettikse o da aynı şeylere davet etti. İnsanlar Ali'yi dinlemeye başladılar. Ve bir anda Yemen'de fevç fevç İslam'a dehaletler oluştu. Biz şaşıp kalmıştık diyor bu işe. Neden peki dostlar? Ali de Mus'ab'ın dikkat ettiği şeylere dikkat etmiştir de onun için. Bu mesele çok bir mühim bir meseledir. Eğer bir gün biraz daha detaylı anlatırsak Yemen meselesini, neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya Halid'i önce gönderdiğinin hikmetini daha iyi anlamış oluruz. Arkasından Ali'nin gitmesini daha iyi anlamış oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki taktiğini ve stratejisini daha iyi anlamış oluruz. Ama mesele buraya geldiği için burada bir cümle söylemem lazım. Allah Resulü bu cümleyi defaatle söylemişimdir size. İnsan istihdam etmede asla hata etmemiştir. Kime ne rol biçmişse o rol en isabetli biçimde olmuştur. Peki neden Halid'i göndermiştir? Önce Ali'yi gönderseydi. Neden önce Halid sonra Ali gitmiştir? Meselenin Halid'e bakan yönünde şöyle bir hikmet var dostlar. Halid bin Velid 2 yıllık Müslümandır o günler. 2 yıl boyunca 3-5 görevle görevlendirmiştir Efendimiz. Her görevde de muzaffer bir biçimde dönmüştür Medine'ye. Ve Halid'in ruh dünyasında şöyle bir şey var. Ben nasıl bir adamım ki neye elimi atsam o işten başarıyla dönüyorum. Allah Resulü aslında Yemen'e Halid'i gönderirken kendine gel ey Halid diye göndermiştir. Sen her işin adamı değilsin. Çok işlerin adamısın. Büyük bir askersin. Büyük bir komutansın. Büyük bir idarecisin. Ama davetçi değilsin. O ayrı bir iş. Halid'i sirkelemek için aslında Allah Resulü önce Halid'i Yemen'e göndermiştir. Arkasından Ali'yi göndermesinin de hikmeti budur. Ve bunu Halid'in nasıl doğru anladığını biz sonraki hayatından daha iyi anlıyoruz. Hatta daha sonra Hazreti Ömer'in Halid'i bir görevden azlettiği zaman da bu meseleye dayanarak yaptığına dair elimizde bazı rivayetler var. Dolayısıyla dostlar bu iş farklı bir iş. Özellikle davet işi Mus'ab'ın kimliğinde hayat bulmuş bir iştir. Ve Mus'ab İbni Umeyr hatip olarak, hitap olarak, muhatap olarak bu meseleyi nasıl doğru anladığı hayatındaki örneklerle bize sunulmuş, takdim edilmiş abidevi bir şahsiyettir. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Allah anlayanlardan etsin inşallah. Ben Mus'ab'ın hayatındaki örneklere geçmeden dostlar, muhatap olarak Mus'ab bize ne söyler sorusunun da cevabını vermek istiyorum. Bunda da 5 madde var. Yine Mus'ab'ın dilinden duymaya çalışalım. 1. Muhataplarının seviyelerini, kabiliyetlerini ve konumlarını dikkate al ki boşa kürek sallamayasın. 2. Açıklamalarına geleceğim. Muhatapların ile mesafeni doğru ayarla ki ne yaklaşıp yanasın ne uzaklaşıp donasın. 3. Muhataplarının hassasiyetlerine dikkat et ki o toplumdan dışlanmayasın. 4. Muhataplarının aralarında var olan sorunlara taraf olma ki bir tarafı memnun ederken diğer tarafı mahrum etmeyesin. 5. Muhataplarının ihtilafları üzerinden yürüme ki parçalamayıp bilakis birleştiresin. Muhatap cephesinden de Musab bize bu beş mesajı verir. Fazla detaya girmeden anlamaya çalışalım. Birincisi neydi? Muhataplarının seviyelerini, kabiliyetlerini ve konumlarını dikkate al ki boşa kürek sallamayasın. Üç şey söyledim, dikkat ettiniz mi? Seviye, kabiliyet, konum. Muhatabın seviyesine göre konuşmak aslında Allah Resulü'nün hayatında bize defaatle söylediği ve uyguladığı bir sünnettir. Hem de hayatı boyunca devam ettirdiği bir sünnettir. Mesela şöyle bir hadisi var Efendimizin. İnsanlara akıllarının nispetinde konuşun. Ne kadar algılayabilecekse o kadar konuşun. Başka bir hadisinde insanların seviyelerine inin der. Hatta bu hadisin bir benzerinde toplumun en ağır yürüyeninin adımlarını izleyin der. Yani en alt seviyedeki, algılama noktasında en alt seviyedeki ne ise onu da dikkate alarak bir söylem geliştirin der. Eğer böyle yapmazsanız ne olur? Mesela muhatapların belli bir seviyesi var. Siz söyleminizi o seviyenin altında tutarsanız yine muhataba zulümdür. Muhatapların algılamasının daha altında bir söylem geliştirirseniz sizin söyleminiz o muhataplara hafif kalacak ve muhataplara eziyete dönüşecek. Üst perdeden konuşsanız bu sefer de anlamayacaklar. Ama biz üst perdeden konuşma gibi bir derdimizin olmaması lazım. Asıl dert nedir burada? Mesajı karşıdaki muhatap anlasın. O halde algılama düzeyi ne kadarsa sen de söylemini ona göre ayarlamak zorundasın. Mus'ab İbni Umeyr de bunu yapıyordu. Karşıdaki muhataplarına göre konuşuyordu. Muhatabı ne kadarını kaldıracaksa o kadarını konuşuyordu. İkincisinde kabiliyet dedik. Muhatabın kabiliyetini de dikkate almak zorundasın. Mesela biz daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman Mus'ab'ın bazı kişiler için Allah Resulüne fikirler söylediğini biliyoruz. Zeyd bin Sabit'i Efendimiz'e kim teslim etti dersiniz dostlar? Nereden biliyordu Allah Resulü Zeyd bin Sabit'in 17 gün kısa bir süre içerisinde İbranice'yi öğreneceğini? O bilgiyi kim vermişti Allah Resulüne? Mus'ab vermişti. Ya Resulallah, bu delikanlıda bir cevher var demişti. Böyle böyle bir hafızası var demişti. Onu Allah Resulü'nün ellerine emanet ettiği zaman aslında Mus'ab Zeyd bin Sabit'in neyi kaldıracağını çok iyi biliyordu. Yani o muhataplarının kabiliyetlerini de biliyordu. Bir de bu noktada konum dedik. Muhataplarının konumlarını. Ne demek bu? Biri toplum içerisinde önde olan bir insandır. Kavminin efendisidir. Ailesinin büyüğüdür. Şimdi bir İslam davetçisi İslam böyle şeyleri ortadan kaldırır deyip karşıdaki insanın konumunu yok sayarsa daveti çıkmaza sokar. Bir kere Efendimiz bunu yapmamıştır biliyor musunuz? Allah Resulü içeriye girdiği zaman bir meclisten sahabe edep gereği ayağa kalkardı. Onun önünde ayağa kalkılmaz mı? Sahabe de kalkardı ama Efendimiz hoşnut olmaz, onları oturttururdu. Ama ne zaman Sad bin Muaz içeri girse kumu lisseyyidikum der, onları ayağa kaldırırdı. Kalkın efendiniz geldi der. Sad için özellikle Evslileri, Evs kabilesinden olanları ayağa kaldırırdı. Bu aslında Efendimizin konumları dikkate aldığına dair en önemli işarettir. İşte Mus'ab İbni Umeyr de bunu yapmıştır. Biraz sonra örneklerde göreceğiz. özellikle toplum içerisinde önde olan insanların o özelliklerini hiçbir zaman yok saymamıştır. Bundan dolayı diyoruz ki muhataplarının seviyelerini, kabiliyetlerini ve konumlarını dikkate al ki boşa kürek sallamayasın. Eğer almazsan boşa kürek sallarsın. İşte Mus'ab'ın dünyasından dünyamıza taşıyacağımız birinci mesaj bu. İkincisi ne? Muhatapların ile mesafeni doğru ayarla ki ne yaklaşıp yanasın ne uzaklaşıp donasın. Bugün bizlerin de en büyük sorunu özellikle iletişim sahasında mesafe sorunudur, biliyor musunuz dostlar? Mesafeyi ayarlayamıyoruz. Bazen yaklaşıyoruz. Oldukça yaklaşıyoruz. Sıkıntılara sebebiyet veriyoruz. Bazen yaklaşmamız gerekirken uzakta duruyoruz. Yine sıkıntılara sebebiyet veriyoruz. Ama Mus'ab'ın dünyasından konuşursak mesela şunu hemen görürüz. Esad İbni Zürare'nin Mus'ab'ın yanında bir yeri vardı. Onunla mesafesi çok farklıydı. Daha sonra gelen Useyd İbni Hudayr'la mesafesi biraz daha farklıydı. Daha sonra gelen Sad bin Muaz'la mesafesi biraz daha farklıydı. Daha sonra gelen Sad bin Ubade ile mesafesi biraz daha farklıydı. Davetçiydi, söz sahibiydi ama herkesle aynı mesafenin üzerinden konuşmuyordu. Çünkü karşıdaki muhatabının nerede durması gerektiğini Mus'ab iyi hesap etmişti. Eğer siz bunu hesap etmezseniz dostlar, bazen dostlarınıza zulmedersiniz, bazen dostlarınızı bağrınıza basmak adına onları çokça yaklaştırıp bazı meselelerde yakabilirsiniz. İşte Mus'ab bizim dünyamıza mesafenin ne kadar önemli olduğunu da böyle söyler. Ve mesafenin iletişimde, ilişkide olması gereken en önemli özellik olduğunu söyler. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, muhataplarının hassasiyetlerine dikkat et ki o toplumdan dışlanmayasın. Bu çok önemli bir maddedir. Bizim gibi özellikle dışarıdan bir dönem beslenen insanların daha fazla bu meseleye dikkat etmek zorunlulukları var. Bizler biliyorsunuz 80'li 90'lı yıllarda Arap ülkelerinden, İran'dan, şuradan buradan gelen İslami kaynaklarla büyüdük. O kaynakların yazarları, katipleri aslında kendi ülkelerinin gerçeklerini, kendi ayak bastıkları toprakların gerçeklerini dikkate alarak bir şeyler yazmışlardı. Ama biz ona dikkate almadık. Mısır'ın kendine özgü şartları olabilir diyemedik. Arabistan'ın kendine özgü şartları olabilir diyemedik. Diyemeyip bunları dikkate almadan taşıdığımız için kendi ülkemize, kendi topraklarımıza ve toplumumuza bazen sıkıntılar yaşadık. Ama gelin Allah Resulü'nün dünyasına, bu meselenin nerede durduğunu çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Mesela dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla bir gelenek düşmanı değildi. Ve Allah Resulü yine bunun karşısına yazacağımız bir cümle olarak asla bir gelenek kutsayıcısı da olmadı. Geleneğe karşı Efendimizin çok net bir duruşu vardı. Ve bu duruşu onun elinde yetişen ashab-ı kiram da çok iyi anladı. Gelenek, görenek, adet, takalit, bunların hepsine biz kültür diyoruz. Kültür bir toplumun kendi iç yasalarıdır. Ve her toplumun kendine özgü iç yasaları olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz söylemeye başladığı zaman o coğrafyada, ister bu Mekke olsun ister bu Medine olsun, geleneğe karşı üç tavrı oldu. Bu çok önemli bir meseledir. 3 farklı tavır sergiledi Efendimiz. Ne yaptı? 1 ibka etti. 2 ıslah etti. 3 ilka etti. Hiçbir zaman hepsine aynı muamelede bulunmadı. 1 ibka etti dedik. Ne demek ibka etti? Aynen bıraktı. O gelenek, o görenek, insanların uyguladıkları o adetler eğer İslam'ın akidesiyle çelişmiyorsa, ciddi bir akide sıkıntısı yoksa içinde, insani bir zarar da vermiyorsa insanlara, fıtrata aykırı da bir şey yoksa içinde, Allah Resulü ona asla müdahalede bulunmadı. Mesela biz, bugün bize has bir şeydir bu. Başka coğrafyalarda pek göremezsiniz bunu. Büyüklerin elini öper alnımıza koyarız. Bu bir gelenek bize ait. Efendimiz bu coğrafyada konuşsaydı eğer buna karışmazdı. Çünkü buradaki büyüklere saygı akideyle çatışan bir şey değildi. Bu bir gelenekti büyüklere saygı itibariyle. Allah Resulü de kendi toplumunda nasıl bazı gelenekleri koruduysa, bıraktıysa aynen bunu da bırakırdı. Demek ki bazı gelenekler böyleydi, ifka etmişti. Bazılarını da ıslah etmişti. Nasıl? Toplum içerisinde uygulanıyor ama bazı noktalarda sıkıntılar var. Onu tamamen kaldırmak yerine o hastalık tedavi edilir. O hastalıktan sonra kalan o gelenek yine toplumun içerisinde uygulama noktasında bir imkan, bir zemin bulurdu. Bu da ıslah ettikleri. İlka ettikleri de şuydu. Eğer bir gelenek Allah'ın alanına müdahale ediyorsa, o alanda sadece ve sadece söz sahibi Allah iken, ataların, dedelerin, ailelerin uyguladığı bir şeyle Allah'a ait alan gasp ediliyorsa, işte Efendimiz onu ilga etti. Ne kadar da toplumda yerleşik bir şey olursa olsun. Ne gibi mesela? Mesela o günün dünyasında da var, bizde de var olduğu için o örneği vereceğim. Allah'a ait olan kutsallık atfetme şeyini, özelliğini bazen gelenek başka şeylere bırakabilir. Ama bu alanda söz söyleme hakkı sadece Rabbül Alemin olan Allah'tır. Çünkü Allah El-Kuddüs olarak sadece o kutsallık atfedebilir. Biri kalkıp da iki bayram arasında düğün yapmak uğursuzluktur derse ve bu toplumda ne kadar yaygın bir gelenek haline dönüşürse dönüşsün, yerleşirse, İslami manada böyle bir geleneğe karşı durmak her Müslümanın üzerine bir görevdir. Efendimiz de bunu yapmıştır. Hatta Ayşe validemiz bir gün Medine'de bu sözü duyunca Medineli kadınları toplamış ve demiştir ki siz iki bayram arasında düğün yapmayı hoş görmüyorsunuz. Ama ben Şevval ayında evlendim. Yani iki bayram arasında evlendim. Böyle bir şey sizin kuruntularınızdır. Asla böyle bir şeyin bir dayanağı yoktur. İşte Efendimiz'den öğrendiği şekliyle Ayşe validemiz bu işe karşı çıkarken aslında toplumda yerleşik olan bu geleneği ne yapıyordu? İlga ediyordu. İşte davetçi de bunu yapmak zorundadır. Söz söylemeye başladığı coğrafyada, topraklarda geleneğe dikkat etmeli. Ama bu dikkatini bu 3 basamak halinde 3 farklı değerlendirmeye tabi tutarak dikkat etmelidir. Bazen aynen muhafaza ederek, bazen ıslah ederek, bazen de ilga ederek onlara karşı davranmalıdır. Mus'ab da bunu yapmıştır. 4.'üne gelelim. Muhataplarının aralarında var olan sorunlara taraf olma ki bir tarafı memnun ederken diğer tarafı mahrum etmeyesin. Bu da çok önemlidir. Hatırlayın Musab İbni Umeyr'in söz söylemeye başladığı coğrafyayı. 3 tane Yahudi kabilesi var. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir. Bu 3 Yahudi kabilesi Yahudi olmalarına rağmen aslında alttan alta birbirleriyle ciddi bir çatışma halindedirler. Birinin söylediği bir sözü bir diğeri söylemiyor. Bir diğeri itiraz ediyor. 2 de Arap kabilesi var. Evs ve Hazreç. Bu Arap kabilelerin de onlarca aileleri var alt tarafında. Bunlar ise açıkça birbirleriyle çatışma halinde. Daha birkaç sene öncesinde son Boğaz Harbi'nde birbirlerinin neredeyse köklerini kazımışlar. Şimdi Musab bin Umeyr'in şöyle bir amacı olsa. Amaç Medine'yi ele geçirmek. Yesrib'i ele geçirmek. Ne yapar bir insan? Sadece amaç dünyevi olsa, bakın dikkat edin dostlar. Amacı Yesrib'i ele geçirmek olsa. Yapılacak iş şudur. Bu 5 tane kabileden en güçlü ve en kalabalık olanın yanında yer alınır. Onların gücünden ve sayılarından istifade edilerek diğerleri üzerinde siyasal bir üstünlük kazanılır. Olması gereken budur. Ama Mus'ab'ın amacı Medine'de siyasal bir üstünlük kurmak değildir ki. Mus'ab'ın amacı nedir? Bu dinin mesajlarını karşıdaki muhataba, kimse bu, hiç önemli değil. Yahudi de olabilir, Arap da olabilir. Evs'ten de olabilir, Hazreç de olabilir. Zengin de olabilir, fakir de olabilir. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yaşlı da olabilir, genç de olabilir. Hiç fark etmez, karşıdaki muhataba ulaştırmak. Hal böyleyse eğer, o halde oradaki çekişmelere ya da çatışmalara taraftar olma gibi bir şey yapamaz. Yapmamalı. Eğer onlardan birine taraftar olursa davetini çıkmaza sokar. Artık insanlar ona bir rol biçerler. Onu bir tarafa yazarlar ve söylediği her sözü o tarafın hesabına söylenmiş bir söz olarak kabul ederler. İşte bir davetçinin yapmaması gereken en önemli hususiyet budur. Peki ne yaptı Musab? Böyle mi yaptı? Hayır. Musab herkese eşit mesafede durdu. Yanındaki en iyi arkadaşı, en candan dostu, hatta ev sahibi Esad İbni Zürare Hazreç'ten olmasına rağmen o Esad'a da takılarak sadece davetini Hazreçlilerin içerisine hapsetmedi. Esad'la birlikte daveti Medine'de, Yesrib'de her muhataba yaydı. İşte bunun için diyoruz ki muhataplarının aralarında var olan sorunlara taraf olma ki bir tarafı memnun ederken diğer tarafı mahrum etmeyesin. Gelelim beşincisine. Beşincisi ne? Muhataplarının ihtilafları üzerinden yürüme ki parçalamayıp bilakis birleştiresin. Hatırlayın biraz önce dedim aralarında ciddi bir çatışma var. Musab hiçbir zaman bu çatışmaları konuşmamıştır biliyor musunuz? Niçin? Çünkü o bir İslam davetçisidir. O bilir ki İslam parçalamaz birleştirir. İslam ayırmaz bütünleştirir. İslam kardeşlik tohumlarını eker düşmanlık tohumlarını değil. Hal böyle olunca bir Müslüman şuna iman etmiştir. Bizim akidede birliğimiz tevhid, toplumda birliğimiz vahdettir. Ve bundan başka da bir çıkar yolumuz yoktur. Biz bir olan, Rabbul Alemin olan Allah'ın etrafında, yani tevhidin etrafında vahdet etmek zorundayız. Bu dinimizin bize yüklediği bir mükellefiyettir. Ve Mus'ab da böyle yapmıştır. İhtilafları asla konu etmemiştir. Neden? Efendimiz'den bunu öğrenmiştir. Akabe biatlarında Es ve Hazreç'ten 12 kişi Allah Resulü'nün karşısına geldiği zaman Efendimiz onlara bundan sonra savaş etmeyeceksiniz bile dememiştir. Bu sözü söylemek bile daha kurumamış kanları onlara hatırlatacaktı çünkü. Ne dedi peki? Hırsızlık etmeyeceksiniz dedi. Zina etmeyeceksiniz dedi. Birbirinizin kanına haksız yere girmeyeceksiniz dedi. Aslında söylenen her söz savaş etmeyeceksiniz demekti. Ama bakın Efendimiz bile bu sözü doğrudan söylemedi. Çünkü doğrudan söyletmek, daha dün babaları ölmüş, kardeşleri ölmüş, evleri talan edilmiş o insanlara dünün acılarını hatırlatacaktı. Ama Allah Resulü böyle yapmadı. Efendimiz böyle yapmadığı için Mus'ab da böyle yapmadı. İhtilafları değil, ortak paydaları konuştu. Efs'in ya da Hazreç'in ya da Yahudilerin memnun olacağı şeyleri değil, Allah'ın memnun olacağı şeyleri konuştu. Böyle olduğu için de işte böyle bir başarı oldu. Peki dostlar, Mus'ab geldi. Darul Esad'a yerleşti. Bir yıllık bir çalışmanın üzerinden o da konuşmaya başladı. O güne kadar Mus'ab'ın karşısındaki muhataplar aslında dört sınıfa ayrılmıştı. Bir Müslümanlar vardı, sayıları çok da olmasa Medine'de epey bir nüfusa ermişti. İkincisi meme lazımcılar vardı. Üçüncüsü bekleyenler vardı. Dördüncüsü endişelenenler vardı. Bakın muhataplar da aynı değil. Mus'ab böyle bir muhatap kitlesine konuşuyor. Birincisi Müslümanlar vardı, onların kimler olduğunu biliyoruz. Ona geçelim. İkincisi her toplumda en fazla olan kesim olan meme lazımcılar vardı. Her toplumda vardır bu. Bazı hareketlilikler, bazı değişiklikler olur. O meme lazımcılar der ki bana ne? Ben kendi develerimi korumakla mükellefimdir. Bana dokunmasın da ne halleri varsa görsündür. Bana zararları ya da faydaları ulaşmasın, faydaları ulaşsa iyi olur da hele hele zararları hiç ulaşmasın da ne halleri varsa o görsünler. Bu neme lazımcıların içerisinde bazen aslında özünde iyi olanlar da vardır. İyi insanlardır. Hiç kimsenin tavuğuna kış dememişlerdir bu insanlar. Böyle insanlar da vardır. Ama size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Adam kimdir diye bu aciz kardeşinize sorsanız şöyle bir cevap verirse. Adam dünyayı rahatsız edendir. Eğer dünyayı rahatsız etmiyorsanız varlığınızla sizin adamlığınızda bir sıkıntı vardır. Çünkü adam olabilmek için hakkın yanında yer alıp hakkın ikamesi için çalışmak zorunluluğu vardır. Hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlanınca dünyanın en iyi adamı olsanız dahi karşınızda sizden rahatsız olan adamlar çıkacaktır. En büyük delili Efendimiz aleyhissalatü vesselam değil midir? 40 yıl boyunca Allah Resulü kime ne demiştir? Özünde iyidir. Herkes ondan memnundur. El emindir o. O bir hüküm vermişse biz razıyız demişlerdir daha dün. Ama la ilahe illallah dediği zaman dostlar bile düşman olmuştur. İşte adam odur ki adam olarak söz söylemeye başladığında birilerini rahatsız edendir. Bu neme lazımcılık büyük bir hastalıktır. Mus'ab bunları silkeliyordu. Diyordu ki onlara böyle diyemezsiniz. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyemezsiniz. Ateş düştüğü yeri yakar diyemezsiniz. Düşen her ateş sizi de yakmalı. Size dokunmayan yılan bir başkasına dokununca size dokunuyormuş gibi sizi de rahatsız etmeli. Bunu söylüyordu aslında sözleriyle. İşte bu neme lazımcılara gittiği zaman Mus'ab İbni Umeyr onlara aslında davetin muhtevasıyla ilgili bazı sözler söylediği zaman asıl onlara söylediği şey şöyle bir silkelemekti. Kendinize gelin ve bu hastalıktan vazgeçin. Muhataplarından neme lazımcılar böyleydi. İkinci kesim kimdi? Bekleyenlerdi. Bu bekleyenlerin çoğunluğunu da Yahudiler oluşturuyordu, biliyor musunuz? Onlar diyorlardı ki bu tek başına bir adam. Daha yaşı o günlerde 40'a dayanmamış. 35-36 yaşlarında Mekke'den çıkıp gelmiş. Ne yapabilir ki? Bir bekleyelim. Bakalım ne olacak? Sonuç ne olacak? Ona göre biz de bir tavır, kendimize tavır olarak belirler. Ona karşı mücadele veririz. Ama onların unuttuğu bir şey vardı. Tek başına da bir insan çok şey yapar. Peygamberler tek başlarına gelmedi. Eğer İsrailoğulları, yani o günün Beni İsrail'i, geçmişte ataları olan diğer peygamberlerin hayat hikayelerini anlasalardı, bir insanın bile tek başına neler yapabileceğini çok iyi anlarlardı. Hatırlayın Musa'yı. Musa aleyhisselam nasıl büyüdü dostlar? Allah Firavun'un sarayında büyüttü onu. Bu çok önemli bir örnektir aslında. O günün Firavun'u gördüğü rüyanın neticesinde bütün Beni İsrail'in hamile kadınlarının doğumunu bekliyor. Doğan çocuk eğer erkekse analarının gözlerinin önünde o çocukları katlediyorlardı. Katlediyordu. Askerlerini öldürtüyordu. Ne oldu? Allah Musa'nın anasına ilham etti. Dedi ki doğan çocuğunu koy sandığa, bırak Nil'in sularına. O da onu yaptı. O sandık Firavun'un ailesinin ayaklarına kadar geldi. Zaten Musa'nın kelime anlamı da o bulunduğu yerle alakalıdır, biliyor musunuz? Musa sazlık alan demektir. O alanda bulunduğu için ona o isim verilmiştir. Firavun'un hanımı bulunca sevindi. Nur topu gibi bir çocuk. Zor bela ikna etti Firavun'u. Bunu öldürme. Sarayımızda bizim evladımız olarak büyüsün dedi. Ve o çocuk sarayda büyüdü. Ve o çocuk Firavun'un saltanatını yerle bir eden birisi oldu. O çocuk Firavun'u ve avanesini Kızıldeniz'de o suların altına gömdü. Bir adam tek başına ne yapar sorusunun cevabı budur. Ama onlara bekleme rolünü biçen de Allah'tı. Yahudiler hiçbir şey söylemiyor, sadece bekliyorlardı. Bir bakalım ne olacak diye. Onlar meseleyi anlayana kadar zaten Musa her eve imanı sokmuştu. Bir yıl gibi kısa bir zamanda iman Medine'de her eve girmişti. Bu evlere Yahudiler de dahil. Nice Yahudiler de Mus'ab'ın eliyle imanla tanışmıştı. İşte ikinci kesim de buydu. Üçüncü kesim, affedersiniz. Dördüncü kesim ise endişelenenlerdi. Bunlar kimdi? Bunlar genelde Arap kabileleri ve aileleri içerisinde söz sahibi olanlardı. Bunlar diyorlardı ki bu genç geldi bir şeyler söyledi bizim toplumumuzda. Bizim gençlerimizin akıllarını çeldi. Yavaş yavaş üstünlük sağlarsa bizlerin de toplum içerisinde var olan söz sahipliğimiz o gencin onları kazanmasından dolayı elimizden gidecek. Ve bunlar ciddi bir biçimde endişelenerek Mus'ab İbni Umeyr'in Yesrib'de yapmış olduğu davetin önünü kesmek için bazı planlar yapmaya başladılar. Kimler var mesela bu kesimde? Çok isim var da sizin çok iyi tanıdığınız birkaç ismi söyleyeceğim. Mesela münafıkların lideri İbni Selül bunlardan bir tanesiydi. Daha sonra iman edecek olan Useyd İbni Hudar bunlardan birisiydi. Sad bin Muaz bunlardan bir tanesiydi. Sad bin Ubade bunlardan bir tanesiydi. Ciddi oranda endişeleniyorlardı. Ve bazı planlar yapıyorlardı. Mus'ab'ı Yesrib'den çıkarmak üzere. O planları özellikle son saydığım üç ismin İslam'ına, Müslümanlığa yürüyüşlerine sebep olmuştur. Ben o rivayetleri size aktarayım. Şimdiye kadar söylediğim hem hatip, hem hitap, hem muhatap için bu maddeleri şimdi söyleyeceğim o rivayetler çerçevesinde anlamaya çalışalım inşallah. Günlerden bir gün, herhalde Mus'ab'ın gelişinin üzerinden daha bir ay geçmemiş. Mus'ab gelir gelmez davete başlamış. Esad İbni Zürare'nin evi onun Darul Erkam'ı, o da Darul Erkam'ın Darul Esad'ın en büyük muallimi. Orada cumaları kıldırıyor, namazları kıldırıyor. Bir de ev ev dolaşarak, mahalle mahalle dolaşarak, şahıs şahıs dolaşarak insanları bu dine davet ediyor. O gün Esad'ı da yanına alarak Abdüleşhel oğullarının mahallesine gitmiş. Abdüleşhel oğulları Esad'ın da mensup olduğu ailedir. O aileye mensup bir kuyu var, meşhur bir kuyu. O kuyunun başında genelde o ailenin mensupları oturur, sohbet ederler. Yani cemaat halinde bulundukları bir yer. Marak kuyusu. Esad da Mus'ab İbni Umeyr de o kuyuya varmış. Orada oturanlara selam vermiş. Oraya oturmuşlar. Şimdi sözü Mus'ab davete getirecek ve orada bulunanları davet edecek. Mus'ab bu halde onlarla konuşurken başka bir yerde de oturan bir grup var. O grubun başında da Sad bin Muaz var. Useyd İbni Hudar da orada ve yine o ailenin diğer büyükleri de orada. O anda bizzat gelir Sad'a der ki ey Sad der, seni kızdıran delikanlı şu anda Marak kuyusunun başına oturmuş. Yine senin ailenden bazılarına bir şeyler anlatıyor. Sad öyle bir gadaplanır ki. Zaten o anda o meclisin konusu da o gençtir. Ne yapalım da o genci Yesrib'den uzaklaştıralım. Sad diyor ki orada bulunanlara. Aslında ben o genci şimdi kovalamıştım ama teyzemin oğlu olan Esad buna karşı çıkıyor. Esad'la Sad bin Muaz arasında da böyle bir yakınlık var. İkisi birbirlerinin teyze çocuklarıdır. O haber gelince Sad sinirlenir. Useyd İbni Hudar'a der ki git der. Onlarla konuş ve onları buradan kov. Eğer işi bana bırakırsan ben gelirsem ben yapacağımı bilirim. Useyd eline mızrağını alır, kılıcını kuşanır. Büyük bir gadapla Marak kuyusuna doğru yürür. Gider Esad bakar ki uzaktan gelen Useyd'dir. Mus'ab'a der ki şu gelen adamı görüyor musun? Mus'ab evettir. Eğer o adamı kazanırsak Medine'deki birçok insana o insanın vesilesiyle ulaşabiliriz. Mus'ab muhatabının kim olduğunu öğrenmiştir. Kavminin ulularından biridir o. Zaten ileride Usaid'i tanıdığımız zaman göreceksiniz nasıl bir insandır o. Melekleri bile hayran bırakacak bir insandır. Ama o anda o Mus'ab'ı oradan kovmak için gelmektedir. Mus'ab onun kimliğine ait o bilgiyi alınca söylemini de ona o bilgilere uygun bir biçimde geliştirecektir. Usaid gelir. Hiç Mus'ab'a bakmadan elindeki mızrağı Mus'ab'ın önüne doğru atar. Ve Mus'ab'ı da muhatap almadan direkt Esad'a yönelerek şöyle bir söz söyler. Siz kavmimizin yüzyıllardır inandığı değerlere karşı şeyler mi söylüyorsunuz? Çabuk burayı terk edin ve bize başka bir şey yaptırmayın der. Esad daha bir şey demeden Mus'ab ey kavminin efendisi der. Böyle bir nidayı duyunca o ana kadar bakmamış Mus'ab'ın yüzüne. Şöyle Useyd bir kaldırır başını Mus'ab'a bakar. Mus'ab'ın yüzündeki o tebessüm, o hali görünce, bir de o hitabı işitince, Mus'ab'ın arkasından gelen cümlesini de dinler. Oturmaz mısın? 2-3 cümle söylesem sana. Dinle. Eğer kabul etmezsen çıkar gideriz. Eğer kabul edersen konuşuruz. Eğer bizi kovmak istersen senin sözünü dinleriz. Ama sen şu sözleri bir dinle. O kadar güzel söylemiştir ki Mus'ab. O hitabında da, o hitaptan sonra gelen cümlelerinde de Üseyd'in yüreğindeki o öfkeyi bir anda dindirmiştir. Öyle ya, sözden kim korkar? Söz söylemeyi bilmeyen korkar. Dinle, kabul edersen edersin. Etmezsen ne dersen senin dediğin olur. Git dersen gideriz, kal dersen kalırız. Üseyd, Mus'ab'ın o yüzündeki hali görünce, o tebessümü de görünce oturmaya karar verir. Aslında Mus'ab dostlar, sözden önce o yüzüyle tebliğini yapmıştır biliyor musunuz? O tebessüm var ya, yüzdeki tebessüm. O mümine yakışan en güzel elbise olan tebessüm. Hani Allah Resulü'nün sadaka dediği tebessüm, aslında Üseyd'i imana taşıyan ilk vesile olmuştur. Üseyd oturmuştur. Mus'ab ona bazı şeyler söylemiştir. Bazı ayetler okumuştur. Ayetler bitince Üseyd'in söylediği cümle şu olmuştur. Ne yapmam lazım bu dine girmek için? Mus'ab şehadeti getirmiş. Üseyd arkasından tekrar etmiş. Bitti mi? Hayır. Asıl burada Üseyd'in tavrı bizim için çok önemli. Şehadeti getirdikten sonra Üseyd'in sorduğu ikinci cümle şudur. Şimdi benim üzerime ne var? Bu çok önemli bir soru dostlar. Sahabe ile bizler arasındaki en büyük fark budur biliyor musunuz? Benim üzerime ne var sorusudur. İman edip de bu soruyu sormaktır aslında sahabeyi sahabe kılan. Biz de soruyoruz. Ama biz nasıl soruyoruz o soruyu biliyor musunuz? Bana ne var diye soruyoruz. Geldik ama bana ne var? Sahabe ise geldik ama bize ne var diye soruyor. İşte sahabe ile bizim aramızdaki en büyük fark budur dostlar. Bize ne var sorusuyla bana ne var sorusu çok farklı şeylerdir. Bize ne var sorusu mükellefiyetleri ve sorumlulukları öğrenme sorusudur. Bana ne var sorusu ise cepleri doldurma sorusudur. Sahabeyi sahabe kılan en önemli vesile işte budur. Üseyd sordu. Ne diyecektir Mus'ab? Ne öğrenmişse onu diyecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir pazartesi günü vahye muhatap oldu. Peki salı günü Allah Resulü'nün gündemine ne girdi? Namaz girdi. Aynı sıralamayı takip edecek Mus'ab. Başka bir şey yapamaz zaten. Mus'ab da orada imandan sonra en büyük hakikat olan namazı söyleyecek. En ilk mükellefiyet budur. Ey Üseyd dedi. Güzel bir gusül abdesti alacaksın. Elbiselerini değiştireceksin. Sonra da namaz kılacaksın. Peki dedi Üseyd. Hemen gidiyorum. Hemen gidip bir daha geleceğim diyor. Varıyor Üseyd. Söyleneni yapıyor. Elbiselerini değiştiriyor. Guslünü alıyor. Mus'ab'ın yanına geliyor. Tabi o ara Sad halen bekliyor. Bekliyor ki Üseyd gelecek ama Sad'ın aklından geçen şu, herhalde Üseyd kovdu onları, sonra evine gitti, biraz sonra gelecek. Üseyd o halde dönüp geliyor Mus'ab'ın yanına. Mus'ab İbni Umeyr ona iki rekat namazın nasıl kılınacağını öğretiyor. O halde bitince Üseyd sonra Sad'ın yanına yürüyor. Sad'a doğru yürürken Sad bin Muaz şöyle bir söz söylüyor yanındakilere. Gitti ama gittiği gibi gelmiyor diyor. Değişmiş. Ama değişen sadece elbiseleri değil. Aslında Sa'd bin Muaz bir insan sarrafıdır. Nasıl bir yiğit olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sa'd bin Muaz'dan bahsettiğimiz zaman meleklerin bile cenazesine teşrif ettiği bir zattan bahsediyoruz. Sadece ve sadece 7 yıl yaşamıştır iman yolunda. Vefat ettiği zaman şunu diyecektir Allah Resulü. Sa'd'ın vefatıyla Allah'ın arşı titredi diyecektir. Böyle bir zat. Böyle bir zatın elbette öyle bir kabiliyeti var. Useyd'deki farklılığı o da hemen anlamış. Useyd geliyor. Tabi iman ettim diyecek hali yok. İman ettim dese o da daveti çıkmaza sokacak. Useyd'e Sa'd şu soruyu soruyor. Ne oldu? Kovdun mu? Onlarla konuştum diyor. Bakın Useyd'e kovdun mu diyor. O ise onlarla konuştum diyor. Peki ne oldu? Ey Sa'd diyor. Eğer beni dinlersen bir de sen konuş. Aslında amaç Mus'ab'la Sa'd'ı bir mecliste buluşturmaktır. Çünkü Mus'ab'la Sa'd bir mecliste buluşunca Sa'd da sözden anlayan bir adamdır. Sözün değerini bilen bir adamdır. Mus'ab'ın lisanından çıkan kelimelerin nereye varacağını o da çok iyi biliyor. Tabi Sa'd orada öfkelenir, kızar. Bir işi beceremedin der. Alır yine o da mızrağını eline, kılıcını kuşanır ve yine büyük bir öfkeyle o da Marak kuyusuna doğru yürür. Es'ad bakar ki gelen odur. Nedir biliyor musunuz? Ey Mus'ab diyor. Şu gelen adam var ya, Medine'nin yarısıdır. Aslında iki Sa'd, Yesrib'in tamamı demektir. Çünkü Sa'd bin Muaz, Evs'in lideri, Sa'd bin Ubade Hazreç'in lideri. Eğer bu adamı kazanırsak bütün Efs bizimdir. Peki ne yapar Mus'ab? Burası da çok önemli. O anda ellerini kaldırır Mus'ab. Allah'ım der, ihlasım arttır. İhlası yok mudur? Vardır. Ama ihlasın dua ile daha da artacağını bize öğretir. Söz söyleyeceksiniz, böyle bir şey yapmak zorundasınız. Çünkü sözü biz söyleriz, tesirini ise Allah yaratır. Söz hatibin dilinden çıkar ya da yüreğinden muhataba ulaşır ama tesir Rabbimizin bileceği bir iştir. Ama o sözün tesirli olabilmesi için de muhataba bakan yönde de bazı şeyler var. Hatibe bakan yönde de bazı şeyler var. Mesela muhataba bakan yönde bir kere muhatabın alıcılarının o söze açık olması lazım. Hatibe bakan yönde de şunlar var. Bir kere hatip o sözü ihlasla söylemesi lazım. Dilden değil yürekten söylemesi lazım. Allah'tan gayrı hiçbir mülahazayı değil kelimelerine, zihnine ve yüreğine bulaştırmaması lazım. Sadece ve sadece o sözü Allah adına ve Allah namına söylemesi lazım. Mus'ab'da bunların hepsi var. Ama buna rağmen Allah'ım ihlasımı ziyadeleştir diye bir dua da var. Duayı yaptı. Sa'd da o anda geldi. Ne yaptı biliyor musunuz? Hemen Es'ad'ın yakalarına yapıştı. Eğer teyzemin oğlu olmasaydın ben biliyordum sana yapacağımı. Sen nasıl bu yabancıyı içimize sokup ona söz söylettirirsin diye Es'ad'a bir şeyler söylemeye başladı. Hiç Mus'ab'ı o anda muhatap almıyor. Sonra döndü Mus'ab'a. Mus'ab'a da ağır sözler söyledi. Hatta onun şahsiyetini rencide edici bazı sözler söyledi. Mus'ab hiçbir şey söylemedi. O tebessüm hali, o güzel çehrede yine yerini almış. O sözlerini bitirdi. O öfkesinden oluşan her şeyi o anda söyledi. Mus'ab vakarla onları dinledi. En son Mus'ab'ın söylediği söz şu oldu. Ey kavminin efendisi, ben de bir iki söz söyleyebilir miyim? Dinle. Üseyd'e söylediği sözler. Kabul edersen edersin, etmezsen ne dersen senin dediğin olur. Git dersen gideriz, kal dersen kalırız. Gelme dersen gelmeyiz, Medine'yi terk et desen terk ederiz. Söz senin. Ne dersen hepsini yapmaya hazırız dedi. Sad bin Muaz istemeye istemeye kabul etti. Mus'ab o anda bir besmele çekti ve konuşmaya başladı. Daha sonra Sad bin Muaz söyleyecek bunu. Zaten o besmele yüreğindeki o öfkeyi tamamen gidermişti. Bismillahirrahmanirrahim sözü Mus'ab'ın dilinden, ne dilinden, yüreğinden çıkınca direkt Sad'ın yüreğine hem de öfke dolu o yüreğine ulaşmıştı. Rahman ve Rahim oluşu Allah'ın orada hatırlanıp sonra Mus'ab'ın lisanından o kelimeler, o ayetler, o cümleler dökülünce Sad da erimeye başlamıştı. Ve daha konuşmanın ortalarında Sad'ın da iman edişi o meclisin en güzel haberi olmuştu. Ve bir anda Esad'ın tekbiriyle inlenmişti. Marak kuyusu ve etrafındaki insanların o sedalarıyla halka halka yayılmıştı. Sad bin Muaz da niceleri gibi öldürmeye çıktığı o yolda kendisi dirilmişti. Sad ne yaptı? İman etti. Yattı mı? Hayır. O yatma bize ait bir şey. Sad'ın yaptığı işte şu. Vardı hemen geri. Bütün Abdüleşhel oğulları başta olmak üzere sözünü geçirdiği bütün efsileri topladı. Ve onlara dedi ki, ben kimim? Onlar dediler ki sen kavmimizin en büyük insanısın. Benim dediklerimde şimdiye kadar siz bir yalan duydunuz mu? Hayır dediler. Peki ben size şimdi bir şey söyleyeceğim. Kabul edecek misiniz? Edeceğiz dediler. Ben Mekke'den gelen gencin söylediklerine tabi olup iman ettim. Eğer siz de benim sözümü dinler ve iman ederseniz benim dinde kardeşlerimsiniz. Yok eğer iman etmezseniz Allah'a yemin olsun ki sizlerle artık konuşmayacağım. Kavminin lideri. Ve o gün Evs'ten insanlar Mus'ab'ın etrafında, Esad'ın etrafında, Sa'd'ın etrafında iman etmek için birbirleriyle yarıştılar. Demişti ya Esad, bu saatlerden bir tanesi Medine'nin yarısı demektir. İşte neredeyse yarısı o gün Sad'ın eliyle iman etmişti. Yani Mus'ab bir Sad'ı kazanmıştı. Sad onlarca Yesribli imana taşımıştı. Bu iş böyledir. Şimdi sırada üçüncü isim, ikinci Sad var. O kim? Sad bin Ubade. O da Hazreç'in lideri. O da yine Medine'de, Yesrib'de o günkü adıyla söz sahibi birisi. Ama Sad bin Ubade'nin şöyle bir özelliği var. Büyük bir avcıdır. Çok fazla durmaz Yesrib'de, özellikle o dönemlerde. Varır Medine'nin dışına, avlanır orada. Avladığı hayvanları affedersiniz getirir. Komşularına, akrabalarına ikram eder. Yemekler tertip ederek onları bu işten ikramlandırır. Esad bir yolunu arıyor ki Mus'ab'la Sad'ı da buluştursun. Ama bir türlü denk getiremiyor. Bir gün yolları kesişiyor. Esad tanıştırıyor. Ey Mus'ab diyor, bu Sad bin Ubade'dir. Zaten Sad bin Ubade ismini duyunca Mus'ab kim olduğunu anlıyor. Sad bin Ubade'ye de diyor ki bu bizim Mekke'den gelen misafirimizdir. Orada ayaküstü bir sohbet başlıyor. Avdan başlıyor, Mekke'den devam ediyor. Sohbet gittikçe koyulaşıyor. Sad bin Ubade diyor ki gelin oturalım şurada. Kendisine ait bir bahçede oturtturuyor onları. Sohbet koyulaştıkça Mus'ab İbni Umeyr ustaca bir manevrayla sohbetin konusunu bir anda mesaja getiriyor. Asıl söyleyeceği sözü söyleyecek. O ana kadar bütün meseleleri de onun için konuşmuş. Aslında davete bir vesile olsun diye konuşmuş. Söz İslam'a gelince, bu yeni dine gelince bazı şeyler söylüyor orada. Sad bin Ubade'yi de kazanıyor. Sad bin Ubade de orada Mus'ab'ın elleriyle iman ediyor. İki Sad'ın iman etmesiyle Yesrib'de olan değişikliği artık siz zihin dünyanızda tahayyül edin. 3 ay dostlar. Mus'ab'ın gelişinin üzerinden 3 ay geçmiş. Sad bin Muaz bir teklifle geliyor Mus'ab İbn Umeyr'e. Diyor ki ey Mus'ab, baksana Darul Esad'a, Esad İbni Zürare'nin evine sığmıyoruz. Özellikle cuma namazlarında o ev artık almıyor. O evin dışına taşıyor cemaat. O cemaatin hangi noktaya vardığına dair en güzel bir örnektir bu. Bundan sonra cuma namazlarını benim evimde kılalım diyor. Çünkü Sad bin Muaz'ın evi biraz daha büyük. Ve o evi cuma namazlarının kılınacağı bir mescit olarak ediniyor Mus'ab İbn Umeyr. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu haberi alınca Mus'ab'a bir müezzin gönderiyor. Mus'ab cumaların imamı, şimdi o mescide bir müezzin gelecek. Kimi gönderiyor biliyor musunuz? Abese suresinin naziline sebep olan o yiğit insanı. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u. Mus'ab'ın gelişinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra Medine'ye gelen ikinci davetçidir o. Ve Mus'ab'ın müezzini olarak geliyor. O cemaatle kılınan namazlarda müezzin olacak, Mus'ab ise imam olacak. Abdullah İbni Ümmü Mektum'un gelişiyle birlikte de oradaki davet halka halka genişliyor. Ve günler, aylar Zilhicce'ye yaslanıyor. Aylar Zilhicce'ye yaslanınca hem Mekke'de heyecan var, hem Yesrib'de heyecan var. Mekke'de heyecan var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam acaba Mus'ab ne yaptı? Nasıl bir kitleyle, nasıl bir kafileyle bana gelecek diye merak ediyor. Yesrib'de de Efendimizle buluşmak için bir heyecan var. Ve Mus'ab dostlar, bir yıl, çok değil, bir yıl sonra 75 insanla Mekke'nin yoluna çıkıyor. 2 kadın, 73 erkek, 75 insan ikinci Akabe biatına yürüyenler. Peki buradan şöyle bir şey söylesek acaba yanlış mı söyleriz? Hani Kur'an minel müminine ricalun diyordu ya ayette. Bize ricalin kimler olduğunu, racülün kimler olduğunu söylüyordu ya, o Ahzab suresindeki ayetin kimler hakkında indiğine dair bugün sebeb-i nüzul kitaplarımızda 5-10 isim sayılır. O isimlerin en başında da Mus'ab vardır. Kur'an'ın ricalden dediği, racül dediği, yani adam dediği, yiğit dediği, er dediği bir insandır. Peki Kur'an'ın ricalden saydığı o insan nasıl olmuştur da o sınıftan sayılmıştır? Birçok özelliği var, zaten onları anlamaya çalışıyoruz da asıl buradan bir özellik daha çıkaracağız. Mus'ab bize o tavrıyla diyor ki adam odur ki bir senede 75 adam doğurur. Ancak adam doğurana adam denir. Eğer birilerinin hidayetine vesile oluyorsanız, siz Allah'ın nazarında, Kur'an'ın lisanında, peygamberin lisanında adamsınız. Yoksasınız siz biliyorsunuz. İşte Mus'ab Mekke'ye doğru yürürken 75 insanla yürüdü. Yürürken de bu mesajları bize söyledi. Mekke'ye yaklaştılar. Mus'ab dedi ki, beni sizinle beraber görmesin Mekkeliler. Siz nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Allah Resulü ile sözleştiniz. Akabe'de gidip konaklayacaksınız. Buraya hac maksadıyla geldiniz, başka bir amacınız yok. Mekkelilere başka bir şey söylemiyorsunuz. Orada Efendimiz'i bekleyeceksiniz. Ya sen nereye gideceksin dediler. Ben elbette ki Allah Resulü'ne gideceğim. Mus'ab onlarla yolunu ayırdı. Başka bir yoldan Efendimiz'e ulaştı. Allah Resulü ile ulaştığı zaman Efendimiz'e o tabloyu şöyle zihinlerinizde bir canlandırın bakalım. Efendimiz ne yapmıştır? Mus'ab ne yapmıştır? İkisi de gözyaşları içerisinde birbirlerine sarılmışlardır. Ne kadar o hal devam etmiş bilemiyoruz. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mus'ab'ı yanına oturtturmuş. Ne var ne yok demiş Yesrib'de. Ya Resulallah demiş Yesrib'de. İmanın konuşulmadığı bir tek ev kalmadı. Bunu zaten duymak istiyor Efendimiz. Allah Resulü'nün hasret kaldığı bir şey bu. 12 senedir Mekke'nin sokaklarında, o kara topraklarda, o volkanik dağlarda, 10 bin nüfuslu olan o beldede Allah Resulü yapmış, elinden gelen her şeyi yapmış. Ama bir Nuh gibi ancak gemiyi doldurmuş. Şimdi Allah Mus'ab'ın eliyle Mekke'ye değil Yesrib'e bu işi nasip etmiş. Efendimizin ne kadar sevindiğini tahayyül edin. Daha sonra Allah Resulü Mus'ab'ı Mekke'de bırakmış. Mus'ab bir daha dönmemiş onlarla beraber. 2 ay kadar Mekke'de kalmış. 2 ay sonra Medine'ye gitmiş. Sonra o gece Allah Resulü oradaki 75 insanla görüşmeye gitmiş. O görüşmeye Mus'ab'ı götürmemiş. Yanında başkaları var. Ben Akabe'deki o sözleşmeyi, o biatlaşmayı başka bir ders biraz daha detaylı anlatacağım size. Orada konuşulduktan sonra alınan karar gereği hicret yolları açılmış. Allah Resulü kendinden önce Yesrib'i Medine kılan davetçi olan Mus'ab'ı Medine'ye göndermiş. 2 ay sonra Mus'ab Medine'ye gittiği zaman o da aynen Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi karşılanmış biliyor musunuz? Niye? Onun vesilesiyle iman o beldeye girmiş de onun için. Ve orada Mus'ab artık bir daha dönmemek üzere ve orada şehit olmak üzere Medine hayatını başlatmış. Medine hayatını da bir dahaki derse bırakalım inşallah. Çok şey söyledim. Belki bundan sonra da birçok şey söylenirdi. Özellikle Mus'ab'ın o maddelediğim 5 maddenin dışında da başka maddeler söylenirdi. Ama ben söylemeyeceğim. Her şeyi de biz söylemeyelim. Bazı şeyleri de siz çıkarın ki işin bereketi daha fazla ziyadeleşsin. Bilmemiz gereken bir hakikat var ki dostlar, Mus'ab bize çok şey söyler. Allah duyanlardan etsin. Amin. Allah anlayanlardan etsin. Amin. Allah kavrayanlardan etsin. Amin. Hepsinden önemlisi Allah yaşayanlardan etsin. Amin. İnşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.